شعر شماره هشتا زورکار بچی زورداره گیانه بحکم سنت و کتاب بشر هاوشانن لیک دایکو باب چی لعرزایا لناو لرو بو بنیادم همو بو همو جا خود تی فکر مسلمانی خوا بری و ابری او فرمانی خوا ای خوشک ای برای ظلم لیکراو بو رانا چنی لخیالی خاو دا اکیشی بو ناحساو گردن لولای چووا چی خوا پاسش کردن نخت تی فکر بزانا زوردار چون سواره لسر مردمی هجار ظالم گل بزور خویان زالن مردم کوترن اوانش دالن نه هر به مردم زور کار زور دارا بزور مردم دم ظالم هارا مثلا گلی دردی گرانا کریشی گشتیش کزی ایمانا بری ابندار بودسی زور کار بو سر هر کسی که بکا هاوار زوری کش لطرس یا نبو تمن هن بیدنگن هن یاری زور ادن خلکیش لفیلی دسبر ابن کاس بی بر لعقلی حقو نا حق ناس البت وایش ابی گلی کم یا زور هر لخلطیان بچن یاری زور به هر حال خلکی کزی بی انوا لخو گلکن نلکاری خوا خوا کردو مانی بفامین تیار لتک فامینیش ویستو اختیار قانونیشی وادانا و بومان هاوشان و جیوار وک یک بن انسان چطو بیاریا یا هر بیدنگی بسواری زورکار اوی وزنگی یا خواواب بی ایمان من پرتین بو بیشگل خوا سر نخوینین شعر شماره 81 چپکی سلوات چنجوان کرسانو دیمن بهارانی چن خوش قاسپی بر روجو نسارانی سلوات دلگرتر لای خوا و پیشکش بو پیغمبری عزیز بو آلو یارانی دیسان لکردستان بزمی بهارانا بزمی ملو موری دشتو بنارانا بینو بری کابان نازی پچو کوتان هرتو بری جوتیار آوازی آرانا دیسان شنی عطری شوبول ایواران کاتی شمال شنی بونی هناسی شو دیسان گجو فیتوی پول پولی گاوانی شانوک و موسیقای کوجی و حسارانا چنجوان حلقنیان برغلشی و دول تیکل یحو گد گد مندال دهاتی گورانی و هورو حیران و بالورا فردشت و سیرانگای دهات و شارانا کایی منال خشلی کولان و برمالان فرکی ملان ملوین کی برملی کوسار لولا کزو سوزی شمشال و بلویرا لملا و هلتیقانی هر زکارانا هم کوت سر آشتی آسمان لتک عرزا لجیه هناسی مرگ آوی جیا نرجه لولا و پیر شاخ لملا جحیل باخ میوانی هورانا پیشوازی بارانا شاخ و بنار پیمانی عشق بوجینن هدیه بنار بونی شوبو لبو شاخان سوقاتی کلب و داوین دنگی قاسپی کو شاتر شمال رازداری رازدارانا هاجه شتاوی شاخ ورته زنی پامیرگ الحق دلی صد دل سرسام و حیرانی چن خوش مسناو تا مامات گی آویر هرچن که چن سالا بیدنگی یارانا بخواوتن خوشی خواجوانی خلقانی یا خوا خوتو خلقت آزاد و رزگار بن لو گشت دردانا لو هم گداوانا لو دین فروشانی بو پول تیارانا بخواوتن بو خوتو خلقی مظلومت کی لدلم اما هیچم لدسنایا دل هر بتاسی خوتو رولتا هرچن گوایا لداوینی البرز تارانا یارانی در اکری لیکو و بنجار جار مالو کجو سارای فصلی و هاران کن بم چپ کسلواتا عطراجن و آوا وابزان نستاکش هر جاری جارانا خوایا اویدم کس ناگا و فریای کس موری سعادت بی امکوری سلواتا نامی عمل مورکا بو خوم و یارانم بو هرک دلسوزی برسی و هجارانا و هاری شسو چوار شعر شمار 82 جیانی مالو خیزان بوان بینانو او ناوی ولی کان او اندو و کفایت پی بگینی نتاوی دمگران کیفی کو پاشان پشیمانی و نکی دوسوی و سبینی خوراکت جوان و خوش بی باشه اما بزانه فایه پایا نخوشی پتر فایه خوراک سوریه کیتو ادوشی و ایکی مایه نخوشی بزانه اصلی داو درمان پاریز گلگ درگای نخوشی نو نکونال لچورو ترش و شیرین نوشی گیانت بلا موابی لمولات لی نکاتال چه عقلی که گدی خو هر بآخنی حتا ورگی هجارت تیت هاوار او اندفای باپیت نوشی گیانت لمسئول هر چنیش کاری کنابار بزر جاوینی کم زرداخ یا سرد نخواردن وک لسر یک سردوگرمان بنا غیص لا متیت دانا اگر هر لهرچه نفسی سرکیشت اکامان گمیچو درس و باسیش فرز بو مال جنو شو پیکوا یا تک منالا مکه کاری لبر ارکو چزو بز نمینه فرصتی کی تر لمالا فزای مالت بروی خوش پر صفاکا نوایش درچه لمال قاقاو تریکا لمالی پرخزی و ناکوکی و جلف ملائک دورنو شیطان نزیکا شعر شماره 83 اسراف و تبذیر گیانکی کاکی هرچنیش دست بات لتو جوان نیا خواردن وکمالات یعنی گوه ندی هرچه کو تگیر لخاص و خراو اسراف و تبذیر اسراف نسبی و زور درجه هر کس به گویره مسئولیت خوی یکم اویا که زور تر لوا پیویسته بخوی یا بخوی توا دوم لدخلو خرجا گوه ندی خرجی خود زورتر لدرامت کی سیم شیوانن انازو میزان دستریجی بو حقی خاو خیزان شوارم لادان لحد ناور راس لای خوار کو ملتو لای سریش دنیاز تبذیرش یعنی نعمت لدستدان وک رجتن خوراک بو در یا سرخوان جا اگر اسراف کاری حیوانا مبذر ای تر برا شیطانا گیان وظیفه تو یا گیاندانان بو خوش بختی و خوشی هجاران دی جا تو لکیو زیان خروی یا زکروی و سفر گروی شعر شماره 83 تکراریه شاو رمقی دنیا ای چاو رمقو ماق ماوی دنیا بنی دل بنی دنیای بی بنیا ها او ندزانی بارو بنی جین لم کاروان سرا ناکاو حلکنیا شعر شماره 84 برو دوا شوار پلی دلی لقرچقیوت بتکانی در بین کاروانی بارگینی عمرت برو پیش اروا توی خواب برو پاش تاکی اروانی. شعر شماره 85 جیری و ایمان. نخوندوار جیر با تیگیی وی نخوندواری دل لقرچقی وی فامت اگر لخو خری بزانین بختی گلولایا للیو نشی وی بو چی تزانینی حدیث و قرآن توی بوزویل وک کردی دو ندی وی شیطان سواری ملتدای انونه بو دسپره یا ملهره کی خیوه ایمان هبه نابه لتک زلیکا محبته حتا لتک هتیوه. شعر شماره 86 بحساوی دودو چوار. اچی تراو بو کوریش که کوه اویش و گیرت کوه نکوه چن مانیتی برسیو تونی بون چن لتر درک و پاو دساچون چن کشانی گرماو سرمایه جرجاری شکیان سر دس پایه تنانت گنجان برو بون لتاش سر تا پای عنام بی پراش پراش امانه هموار اکی براوه یا برفاقت یا خوشی تاوه دیجا یانکم کلاو خود خازی بو او کخوات لی ببی رازی بو او خلکی مظلوم و هجار رزگار که لره رنجی لخسار بو او عمرت نچه بفیرو بو او بهشت کویت دستو بو او ببی رفیقی پاکان سوزی بگی تمنزلگای چاکان اربو او هموا عمر دردو داخت یا تفو تانه یا زجر و داخ هموار کی بپای حساو دودو چوار بهرت لا نادا لیک به هزار. شعر شماره 87 تا مازروی خوشترا. دل پر اداو پلپنو کم برگه بی نبی مظلوم بی رتانو تکان بچک دولمن آوات کزو نهات نکزب و ننا امید تا مازروی خوشتر بودل لطامیقن. شعر شماره 88 لسرمستی خوشتر. دعات کزو قبول نبو کزم با کزی امید و چاو نوری لسرمستی خوشتر. آواتی گوره خوش بدی بی بچوک ابی قلب با خوشتره که بجوش و خروشتره. شعر شماره 89 بارکتیو. فرقی گلی گلی های زانین لطیگین زانین نبی نگیانو ببسته بخولوا علمی که خزمتو هوست زیادو کم نکا هیچ پی منازا بارکتیو بکولوا. شعر شماره 90 امید تبی. رهروان در سوز و راز و ناز سوز ما به امید تبیزن آتشیم واصلان در منزل مستی اونس ما به حسرت جرعی کیسر کشیم. شعر شمار 91 خزف پرست. اندل که قدر غم نشناسد غمین مباد خمره شراب آب سکندر نشین مباد ارج حیات جان چه شناست خزف پرست برخاک کیمیای سعادت نگین مباد. شعر شمار 92 او خیلو خما خمیل خسار اکاتب فری شماری بهار چه دردی دنیاست دات نچلک نیوک تکی فرمیسکی منار هجار. شعر شماره 93 دل ارزشمند. بر دل که نیست لانه قدسی غم مناز بر غیر درد ره گذران نرد غم مباز. من دوست با وفای تو ای غم ندیدم، بر خاک باز باز نشد راز پاک باز. شعر شماره نوچوار هر دل ماوا. گلی لیلی و مجنون هاتن چون، هر دل ماوا و خیالکی مجنون. شعر شماره نو پنج چه تو چه میکروبی. گر هر لحوری کوک و خوشبون جیانی، دعبای تریش هروان چه میکروبه چه فیلی. پیت بر نخوا بخوال برچاوی مروی جیر، لای کم کروگا پیش لتون هیلی دو هیلی. شعر شماره نو شش کوا مسلمان وابی. کاکلی تو خوا که تو حول ندی دینی خدا، بی نجات با بندگانی دیل و بی تینی خدا. چون پرکیشی اکی تو خو مسلمان نو انی، پی روی پیغمبرو پا بندی آینی خدا. شعر شماره نو حفت کاسه کلی. ام دفر جنگ نکه دلم خوش یعنی دل، نک کاسه کونه کاسه کلی کی به توزو گل. آخ بو گره لداخی خمی مردمی کلول، لو همو تعلق پوچه بکات کل. شعر شماره نو هشت بی ودمی هناسیه. زانینت اگر لشانی بحران شن با، سحری قصتر تانه لصد سحبان با. بی ودمی هناسیه کتامی یان با، با هر بقنه تو سر لبن هوران با. شعر شماره نوونو برزا یای تو نیا، نفسی چلک به هلپیا هر تا لخوانی خول. دل هرچه هولی هولی هبی باورت نبی، ربواری سختوانی کلی سلطی پی اوی. توی مرگوانی شل برزا کی یاد ابی. شعر شماره سا ایاک نعبودت، ری رابرانی ری بری آزای رچشکین. بو دیلی خولو کای کلی کی ابی ببی، دلا دو کملا لملو موشی خاکو خول. ایاک نعبودت بقسی سرسری نبی. شعر شمار صویک هر آواتا. ام گشت دو کلو تپو توزی هواو هوس، دل ما و به ناسو سومای چمو گرو. گیانه تکان لای تو وگر نبی نیا، ایاک نعبدم مگر آوات و آرزو. شعر شماره صودو بدگل. بدگل دگل دانت پی اغم، آمان لجان مردم برنوی. سوزی خوزور کار ناگا تفریات، که از پردیان کردی سرنوی. شعر شماره صوصه خواهی لتو جوانا. یارب لتو وجوان خواهی وها کمن، بندی که هیچو پوچو گنو ناسپاسیتم. خوم ظلمنا حقیم لحقی خوم نوان دوا، هیوام رحمی تو قروی کات ولبوم. شعر شماره سلچوار نزانی و سپلایی. خواوای بود اگر لوا بو خود شرگری، شکرت اکاو بچاک جزات پی اداتوا. تی فکره چن نزانی و چن سپلایی اوی، تو بیو بپیچی داوی کلولی بپاتوا. شعر شماره سو پنج بی سقامی اطاعتی دجمن. ظلمت کلیب چه لنگریوی سی ظالمه، بو تولخو خوراس و خوت لی حرام بی. هیچ دجمنه هزار یکی نفست شری نیا، چون لشوینی امری دلت بی سقام ابی. شرش ماره سوشش آخ بو را پرینه آخ بو دنگی یا شمشالی یا ورته گروگالی لآگری دلو درون برژینه تا در توسکالی لخو را پرنه خفتگی لکفتگی بگری بالی رچی چند سال بشکینه بو اهلی هوال هاوالی درمان کا دردی هاو دردی یا بیره تحال بی حالی حاشا لبو هر بخبخی دم تقینان قال مقالی شعر شماره سو حفت تاوی کد بفیرونه چی رولم اگر باش بزانی قیامت بو باشان چونه چن خوش جوانه تنیا تاوی کد بروا بفیرو للات قیمتی لمليون بانا شعر شماره سو هشت زانینی بیتگین هاوار لزانین و بیتگین دریای و بیت شور آویجین ارهوری رحمت پالفته نکا مزرا نابود و اسقا زیادکا شعر شماره سو نو آخ بو فامی آخ بو وفامی تی بگا آسان لقسی دوس و باسی خواناسان لحال منالی فقیر و هجار لداخی دایک و باوکانی ندار لدل شاگردی وستای دل رق کس فریای ناگا و دو قسی حق لدلی بیکار کوتوه کی پیر دل سوزی لناو خلک نزان گیر شعر شماره سوده نشانه ایمان چاوکم لتک خیزانی مالا ناوچاو میره یک رو مترشینا نشانه ایمان روی خوش آگر لخو خیزان حل مگرسینا شعر شماره سو یانزه هزار یانم لرید اگر ودمی سيت نبايا أجر ودمي هنا سيت نبايا أمن شبوم مگر هر خواب زاني لتو قي وسرماي حياتم تروس كنكي درون تامي جياني لمن بومن لمن فرزون زيكتر هزار جانم لريت أربون جاني شعر شمار صودوانزا وك قمقما أرسر نكوي لخاكي بيان يادر نكوي لتوي تلينان وك قمقم سر حلين دانا ورزش بكتا اويت شعبان بهاري شصو چوار شعر شمار سوسيانزا آخ بودلي آخ بودلي پر لخوشويسي بگار بدا لبگار بوچي بو عافيتكي او نخواتوا پی بیان جیان هیچی به او پوچی. شعر شماره 114 مو حمالی شیطان. با پور خزیو بناو چاوی تال جیان تال اوی لخیزانی مال. شیطان پی خوش خیزان ناکوک بن. گیان بو شیطان مو و حمال. شعر شماره 115 توقع کمتر خزمت زورتر. گیان تیکوشا لتک مردما زحمت کمتر و خزمت زورتر کی. تنیا بفایی زورتر گیاندن بپلی برزی خیر الناس اگی. شعر شماره 116 برو کاملای. شیطان حز اکا فی زنومون بی رزای خوایش لسر اخلاق جوانا جا سیو دوی دل خوت بکا آرزوت برو ریگی خوا یا لای شیطانا. شعر شماره 117 خزمت که بخلک. شاوم تیکو شا خزمت کی بخلق بدم بقلم بهنگاو بمال باشتر لگشتی و ریگ خستن برو خوش بختی ام مالو او مال دو دنیای خلقو حتا حتای خود خوش بی چش با هر دنیات ببیتال. شعر شمار 118 جیانی بی سمودم. جیانی دنیا تاویکا دخیل لکیسی ندی بعضیت مردم لبینو برو لجاو جول گره جیان خوشتره و بیسمودم. شعر شماره 119 خود به هوا مفروشه. گیانه به هوا دخیل خو نفروشی دسنای خسار نبی لأو سودایا لسویش بگری اتو گلی مایت هن هیچ یا نیه وک هوا هوا و بی مایا. شعر شماره 120 بارو بنت لهوا نبی بارو بنت لمیلو هوا کو بیس بی دستت لبن هوا نی خالی و در اچه عمری دو روژه فرسته دوباره کی نیه دلسوزی خوبه بابک لا چون هدر نچه. شعر شماره 121 ای دنیا بی وفا ای دنیا خلت لآشکا ای دنیا بو هیچ که وفات نیتکا ای دنیا وک خونو خیالی کی دمی هیتو نیت گوج او کس دل پیت خوشکا ای دنیا. شعر شماره 122 ای دنیا نهیتو ننیت ای دنیا اتو چیت که نهیت و ننیت هر دم لرنگی دوینی و ایسو سوزیت خوزگم با وداعنی نبونی بوبون پیرنجی خسار زرخو برخی کوریت. شعر شماره 123 گر پرورشو او کاتم لوت کبوی لبیچوی هرچه بیکار ترو نزان ترو کم تر بوی گر پرورش و هدایت نبوایا هنگاوی برو برو برو بان نأچوی. شعر شمار 124 با مک خود ساوی لتنو که آوکی دوینه و پیر و با مک خودو او نناز مفروشا خزمتیان کردی تا گیی تا ایرا انسان با اتوش لخزمتان تکوشا. شعر شماره 125 هرچی بو وقتی خوی هرچی هیا لوقتی خویا بایقی هیا دنیا و کویلی ویلکا لوجهت وجهیا خوزگم بوا لکاتی حضورا لهرچی هز بیشگه لخوشویسی حساوی اکاجیا. شعر شماره 126 خوزگم بنزیک خوزگم بوا لسیوری وجهت وجهیا تاوی لتاوی آگری دنیا حسایوا خوزگم بسجدی او کسوا وانزیک ابی جیبو ملائکیش نمینه بلایوا. شعر شمار صوب سوحفت کوریتی حشار چی دنیا و دمو دزگاو بساتی کویلی که لهاوی نهواری بخوا جیران ترته بفکری پیت ابیت عین کوریتی حشاره. شعر شمار صوب سوحشت نعمتی پر زرر بزیاد نبی او نعمتا پی لیم شیوی مشتی خولی دوی و سویم و بیتاوتین دوبان تری نعمتان که عقل و علمن با بکیت خوتو پیان بنازی گوجین. بهاری شاسو شوار. شعر شمار سو بسو هشت دوارکی دار الهوا. حبيبي لقلب العين تنبض بالهوى حبيبي لقلب العين تنبض بالهوى وبالحب روح القلب في وكرها تجري بكم كم أتى الحيران للحق رحمة فرحمة رب العالمين كما تدري رسالتك الكبرى بلغت كمالها رسالتك الكبرى بلغت كمالها ولكن تري قطبا هدى أكبر الفطر ولكن تري قطبا هدى أكبر الفطر إذا لم تلق عين التواب قدومكم إذا لم تلق عين التواب قدومكم فدار الهوى قرت على الحب والقدر فدار الهوى قرت على الحب والقدر. توصلني شصو شوار. شعر شمار صوب سنو سيبر سيار. اگر اركي گراني مالو من دال تنگی لی هل چنی وی بی تسر حال بتامو تین بجی نای عبادت انامت مانو و دل حولی مینت لباتی خم کبو آوا وهایا سرنجی کی دلت با چی تیایا بلام جیران ناخی دل درینی قماری جین نکخو بخلطینی لبو سی پرسی نرخی بون دانان حیاک راستقین سی ورامان. یکم بنده هوای یا خوا دوام دل لهوری پاش روژ یا حلی گل سیم عالم فدات یا تو فدای خلق بمانن جینی با یقدارو بی کلک اگر بنده هوای تو دل بنی گل بتون عالم گرفتار بونو ماتل بخوا جیانه بجیس هرچن بخوی خم بنخت بانو خوار توزه فروکم اگر چه بو کسی کی وا عبادت نیه بیشگ جمو جول و روالت اتو هیتو دروجی تو کنیوی دجا چون دیق نکی گربوت نلیوی اوش پیتوای تامو تینو حالا خیالی خاوی خانوچکی منالا با او احوالا و هرچن بناو بی لأم دنیای تنیا خود حساو بی اگر بی هر انوست بیلکانی کسی النازی زانینت نزانی وکو باران دراوت لیب باری لپشتی هور و خور بینی خواری لحاس زور و کلافت عوج و روسم لبهیزی و لرزی لیک بنندم و ها خجوان و دنخوش بی نیوسف دیاری دا نداودت ببیلف لبرجوانی قصد ون بیلناوان حوالی سی سرون خنسا و حسان لفیل و وردیا کارت و ها بی کحوکی و کناو ریوی تیا بی بناو بانگ بی بناوی باوکو باوا شو روجت بنویج و روجگاوا بلام هر توکلی کی نویج روجو که هر مندوت اکاو برسی و تینو لبر سفرت نوی بناوی حاتم اوانو صد اواندت لی ببیجم وکو مندالی و سرگرمی خولی زلو دنزل دهولی کی هلولی لناوری سازو خاونجاو جوری لمنزل نسکو ناهمیتو کلولی کسوزی بای اجل بی بتورینی لتوزی خم پتر چیت بو امینی کنیت خوارا خاپور قیامت بتنیا پوچ یا کرمی روالت لنویجو روژگی کرمولو پوچل وگیرت نای بیشگ کرمو کوتل لدنیا ناز و نعمت هرچی جورتر کجیت هشت چیت امینی داخی زورتر کرو سر منزلی هولو تقالات برو خوت و هوات و عمر دنیات لجغز دور گیراو کومو کوری لوینی گای بنی هر حل اسوری ولی کان گرب دل بنده خوابی ندیلی داو توی دیوی هوابی بواری تیپره نگری تمنزل لداوی کاکلموشان بن نکی دل اگر نک دای ملای کم جارو باران تکانی کت بدا دردی هجاران خمی او کم دس ایوار بو مال اتی رنگ زردی لای خیزان و مندال خمی او دای کوابو پاروی نان لطاوی ماتلی خیزان و میوان ارنجینی لگر دردی گرانی دلی منداری آزیستر لیانی و کل بینی بقرچینی دلو یان نمی اسرین دل بردات چاوان لنالی بست دستو شانو بالی لئیشی زجروی ظالم انالی بشیوی باو تاوی ورمخواردن حرام بیلت جیانی رابواردن اگر حول بی ببی درمان لانسان هزاران دردی بی آمان و سامان بخلکی ریگ لشیوا ویداماو نشانده ریگ ریگ خوا نشانداو که رزگار بن لحر زنجیرو داوی بناوی دین یا هر اسمو ناوی لناو چشوی نواری دای که دردان قتیسی و بندگی انسان بو انسان کسی کاکی مرامت گروهابو لکانگای یا نوو حولی تکابو مخوخم گر لطاوی ارکی دنیا بره نویجت بتامو بو نخونیا بلام ارکی کپیویستی جیانا نو جاو جولوا اشراف حیانا براس اروای لسر ریگی خواوا لریشت وک بتو هربو حساوا اویدم حولی پیدا کردنی نان رتانی خزمتی میوان و خیزان لتک جن شو منال هاوال کسوکار گموگب باسو کیشه یارو اغیار هراو سیران و هاتو چوی امو او پیارسا راو تنانت خواردن و خو کدرون بی بپیر روشوین دین بن هموت هر وقت عبادت بو انوسن لکاری دیش وکو درس و مطالع اگر پردج نبی نت بیسکالا اگر زانیت لجینت خوار زایا حساوی دخل قازنجت بخوایا بجانت گیانکم کاری کمت زور پتر لزیادی خلکی بو ابی جور بخوینی جمله تنیا و حالگی ندای ما پرولادی قال قالکی لبو خلکیش قصه کت رای شکینی نبو عمری حرات هر دم تقینی هرای مجلس نشینانی زمان زان هزاری وک ولید و آس و صحبان لارچه بیرو گویس ریاو براو لین هر ناوی ماو یا نماو خمو تاقانمو یاران یانی فدات من دوی کرکاری و شوانی چنین قرن لدنگی گم گشینت بکامی دجمنانی ری وشوینت نزانی خویو زنای دروزین پرامی زوو پیار زگ حالا بستن شنی ودمی شمال شانای هناست شنی ودمی شمال شانای هناست بمردوی توفی توشی نفس عزرات دلی شیران دو گیانی بهاران لوش کاروی تکانا بخت باران هزار خوزگم بواوا او نراسا خطایشی گرب بی وکاری خاصا هزار خوزگم بوا و او نراسا خطایشی گرب بی وکاری خاصا چمیکی خور لکستانی کی پاکا تکی جر جاری پیسی پیسی ناکا بگوری هرچنن نازی اواوا اوش لزیاده وی هر او حساوا دجا جاني براي وريا بفرو نچي ام فرصتي عمر لدستو بمردن كو يسر دوراني خوشي نكو لتخت بدوكان خوشي لدستان هرشتي آسان آسان گران قیامت دنیا لدستان زوسانی شصو چوار شعر شمار سوسی برو بهانه پاره ناکا جان بحکم قرآن تکلیفی توی مسلمان بو خاطری هجاران دانانی مالو گیانا هم سیرا چون نترسی رای بویریو نپرسی خلکی چی تیر چی برسی هستیان بجیونیانا جاری بدل ننالی بودیلی ظلم و حالی هاوارو نال نالی اروات حفتوانا ویلک برو بیانو بید اسمولی نهاتو خونین هجار یکودو دنیا پر لوانا تو بی بکوش گیانم تا دین ویر ییگم درکا لگیانی مردم امگشت دردو جانا ریخوت بپی و سر راس بوجو روار رضای خواس مردم چکاس چه حق ناس دسحات دیار بیانا او سا اگر گلت من وک خو گلل خویان بو تو جیان و خرمان خو جوان و پرلدان گشکس اگا تسرحات ها کان وی تویش هات او کات پاره نا کات ایتر برو بهانا شعر شمار سوسی و یک بزن بر موج شب بزن بر موج شب تنهای با دوست کیابی بامداد زندگانی به قلب روز اگر دل خالی از اوست شب تاریک یر بیدیو مانی شرشمار سوسی و دو تو خود سرچشمه آب حیاتی منال از چاه ظلمات سکندر بزن بر موج شب با ذکریاتی دلی سیراب کن از چشمه حب تو خود سر چشمه آب حیاتی شعر شمار سوسیوسی خود چاوکی آوی جیانی لسینه شو ده گمیه یادی عزیز لوشتی خوشویسی دل ککانی لربازی سکندر ولنوازی اتو خود چاوککی آوی جیانی شعر شمار سوسی و چوار توقع لخو زور گیانه پیت خوش مسلمانه بی خوشویسی خواو هرک انسانه خاصی خلق نخته بفره بگرا چاکه خود زوری بکم زانه عیبه خلق للات کاوی کایی بی توزکالی لخوت بکی ویدانه توقع لخو زور لمردم کم سرمایه برزی هر دو جیانه شعر شمار سوسی و پنج ناخوشینی دل گرانه ناخوشینی دل گرانه لش چیا او پری هر عمر دنیای وقتر دل نخوش بی مالی سوزیت طالبی بی تو امروت لی نکات جحری مار خام که کیسی سی وک گاندی هسی صد اونده حیط بی مخ اعتبار تو که بو تن تی اکوشی چون دلت دی دلت ویل که نخوشو درددار راست تو مسئولی هر دوکی بلام سیر خاص ویل کیتو گن بگری تیار زوسانی شسوچوار شعر شمار سلوسی و شش خلطانو لشون هوسچون ایلاوی خوشویسی بغیرت بفیلو فن خوویسی دم هراش لشوینی خویت نخا ناراو بپیچو قمچی قسان لیت نکات آو یا نه حوس بدار دسی ناکست نکا زور هست بداوی مکتبی تن یا بناوی دین بو جاو جول تاوی کچی ناوی خلک با میجوی گلان پر لخلطیان بسفستان هر دس برا بدس پرو دسدار هیز ادا خوان نبی خلات و کرین کشتن و برین چون عالم لشیوی کلوری اکاتگا؟ شعرش مار سوسی و حفت دوستایتی ناکس کسم ناگریت کس ناکس بدل کس اوی هس با و یان داو دانس بزا بدینی رسمی و غیر رسمی لقدرت تا ابی دل تخت و سرمس اگر دست برای کی قدیمی برام برنا حساوی کی بلی بس لبیری چون اچه تو دوسیو بین ابی تا دجمنی خوینی و قصای قس نهر دست برا خزمو کسوکار برا باوک رولا یا هاواری هاو دست تماشای کاری زورکارانی دنیا اون هن یا لمیجو باسیان هست هزاران شابناو حتا خلیفه بروخ و ناس بدل رشتر لققنز نرون چنگیز هزارانی و هاینا اوی آواتی هر دستچون هر کس همو تاریخی تازو کونی انسان نوینگی جمله که کرتو سربس همو تاریخی تازو کونی انسان نوینگی جمله که کرتو سربس لئیمانی بدل سینکر بسوزی تناقا زانجی امروی خوی اویو بس شعر شمار سوسی و هشت کریوی هوا اواز و سنوار کریوش هار کمورد نروی مزرعی دل رنگو جلا برد ها کارس برد دماخی رنگی جیان کرد نماز رمی آخی خوان کلیل و مزرع و کری و روی جیان چی بیش نمانن پی و جوانی وای مالا وای شاوان هانا پلوکوی زردهی رو جاوان هردان جردهی مرگ کمین وش کردن وان بیاخی پیری نصر ملیتن ار او جپاییز حوالا وردن وان ام ورنز و سوان کفن پوش کردن شنایی تمروین گن و شمال در زوسان و وار مرد زین نکر نهوی هناسی عزیز گانی بکیانی رچای خمال بشانی شعر شمار سوسیونو عرفتن مغر عرف المغار دو مهنت کش کولی تی راو گئی گرگو گرگمش دو جل جلو کئی کنو نوی خمان رای روشنایی بوست نروی روشنایی گن سخاوان رحمت رحمت فرماوه وفریای خاپو روای دلیاوا پیکی آشنای آشکراو پنهان آشکرا پیعام پنهان پیخاسان بکیانه یانه درونی ویران وفرق دومش آواب و دیسان دست خاسان راست گیرو هزاره با گیرو جر جر دست کفتلاره به هر ایش سو پنج تا دست بدون سازی کلتوی هلستینی بوناو زیحتی بیتاو خوان کرمی اروال تا دنگ داری مظلوم رزگار بلا مظلومی پیشکش با محمد بی صلوات و سلامی خواه ای گرگو گرگمیش دو جل جلو که کنه اونوی خمان